yang ku inginkan tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti dan akan kau coba mengerti, lihatlah ku.